Jest godzina 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Protesty przeciwko zmianom w sądownictwie, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Premier Beata Szydło mówi, że trudne dyskusje są i będą i że powinny one prowadzić do szukania rozwiązań w zgodzie. W tym serwisie Trójki także o rocznicy zamachów w Norwegii. 6 lat temu Anders Breivik zabił 77 osób. Na ulicę znów wyszli ludzie, którym nie podobają się zmiany przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w sądach. W Warszawie protest trwa przed Sądem Najwyższym. Jego uczestnicy przynieśli zapalone świece. Podobnie jest w innych miastach. Wcześniej kilka tysięcy osób uczestniczyło w demonstracji w Gdańsku. Na placu Solidarności przemawiali m.in. były prezydent Lech Wałęsa i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wśród zgromadzonych byli też sędziowie i prawnicy. Protestujemy przeciwko zawładnięciu władzy przez PiS. W sensie takim, że nie przestrzegają konstytucji, nie przestrzegają naszych praw. I obrażają przede wszystkim, nie? No to jest chyba mało fajne, nie? Sąd Najwyższy jest jakby początkiem drogi, którą PiS sobie chciał ułatwić dostęp do władzy nad wszystkimi obywatelami. Obserwuję, słucham. Ma się nijak do tego, co się teraz w Polsce dzieje. Polska jest wolnym, demokratycznym krajem, więc dziwią mnie te słowa, które tutaj padają. Ja protestuję przeciwko PiS-owi. Tak po prostu? Tak, przeciwko PiS-owi. Ja za obroną trójpodziału władzy. Chciałbym, żeby sądy dalej były niezależne, a niezależne od partii rządzącej. Nie może tak być, że jeden człowiek, który ma dwie władze już w ręku, minister sprawiedliwości i prokurator, będzie osobiście decydował o nominacjach sędziowskich. Ustawa o Sądzie Najwyższym została przyjęta przez Sejm i Senat. Czeka na podpis prezydenta. Uczestnicy protestów domagają się trzykrotnego weta, także do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Gdyby Andrzej Duda zawetował ustawy, wówczas wrócą one do Sejmu, a do ich ponownego uchwalenia potrzeba będzie głosów 3/5 posłów przy kworum wynoszącym połowę ustawowej ich liczby. Tymczasem marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu Senat wprowadzi poprawkę do ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o, jak to określił marszałek, drobną pomyłkę. W ustawie przyjętej przez senatorów minionej nocy jeden z artykułów mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi 5 kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego. Drugi artykuł, że 3 kandydatów. Premier Beata Szydło mówiła dzisiaj, że trudne dyskusje powinny prowadzić do tego, żeby w zgodzie szukać rozwiązań, które służą Polakom. By nikt nie miał poczucia tego, że jest niewysłuchany, czy jest pomijany. I taką rzeczywistość budujemy. Te zmiany, które są wprowadzane, reformy, są wprowadzane właśnie po to, ażeby każdy czuł się u siebie w domu, by każdy miał poczucie tego, że jest wysłuchiwany, bo obowiązkiem tych, którzy rządzą, jest wsłuchiwać się w głos obywateli. Premier podkreślała też, że Polaków dzielą poglądy, ale łączy jedna ojczyzna i przynależność do jednej wspólnoty. Beata Szydło mówiła o tym we wsi Jawiszowice w Małopolskiem, gdzie wzięła udział w obchodach 95. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Na konta śląskich gmin wpłynęły już pieniądze dla osób, których domy i gospodarstwa zostały zniszczone podczas nawałnic z początku tego miesiąca. 145 rodzin dostanie finansowe wsparcie w wysokości do 6 tysięcy złotych. W sumie budżet państwa przekazał na ten cel ponad 700 tysięcy. O sytuacji w Kuźni Raciborskiej mówi burmistrz Paweł Macha. Takich poszkodowanych bezpośrednio ludzi wniosków naliczyliśmy około 60. Na tą pomoc do 6 tysięcy złotych. Mamy oprócz tego straty w mieniu komunalnym i oczywiście w infrastrukturze miasta. Także te straty wyceniamy na dzień dzisiejszy na 1 600 000. Ciągle trwa szacowanie strat w rolnictwie. Do tej pory jest ponad 200 wniosków o pomoc. Niektórzy rolnicy mówią, że stracili wszystkie tegoroczne uprawy. I na koniec w serwisie Trójki Norwegia. Mieszkańcy tego kraju wspominają dzisiaj tragedię, do której doszło 6 lat temu. W Oslo i na wyspie Utoja Anders Breivik zabił 77 osób, w większości młodych ludzi. Ten tragiczny w dziejach Norwegii piątek rozpoczął się o 15.25, kiedy w rządowej dzielnicy Oslo eksplodowała zostawiona przez zamachowca w samochodzie bomba. Gdyby nie fakt, że tego dnia pracowało zaledwie ponad 10% urzędników, ofiar mogło być zdecydowanie więcej. 2 godziny później Breivik jest już na wyspie Utoja, gdzie trwa wakacyjny obóz młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy. Od kul zamachowca w ciągu niespełna 2 godzin ginie 69 niewinnych osób. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. O 23.00 w Trójce kolejne informacje zapraszamy.

eyes of God would extinguish your spark. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy od piosenki Can't Save You zespołu Ramona Falls. Ramona Falls, nazwane tak od wodospadu w stanie Oregon, to tak naprawdę Brent Knopf. Zatrzymamy się chwilę dłużej teraz na początku nad twórczością tego bardzo zdolnego multiinstrumentalisty, producenta i wokalisty. A ponieważ Ramona Falls, których album ukazuje się, właściwie w tej chwili się ukazuje, bo przed chwilą wyszedł limitowanej edycji winyl. Album nosi nazwę Coils i jest bardzo niezależnym wydawnictwem, więc nie wiem, czy znajdziemy je w sklepach, ale na pewno można poszukać go na stronie Ramona Falls. W każdym razie Brent Knopf zaczynał w zupełnie innym składzie i jest, podejrzewam, dużo lepiej znany jako członek zespołu Menomena. Hold my hands, feel them shake, I feel I'm showing my age. All my love is in one place. Now I'm not so brave. And I feel, oh, I feel, I'm showing my age. We'll be right back. I'm showing my age. Oh, pretty boy, you're such a big boy. Zespół Menomena z albumu Minds z roku 2010. W 2011 Brent Knopf opuszcza zespół Menomena, ale ma dużo do roboty oprócz własnego projektu Ramona Falls, od którego zaczęliśmy tę audycję. Nawiązuje również współpracę z Mattem Berningerem. To jest głos, który Państwo na pewno znacie, może nie zawsze kojarzycie nazwisko, to jest ten głęboki, pełny głos z przodu zespołu The National. Więc panowie w duecie nagrywają pod nazwą L.Y. i wydają płytę Return to the Moon. I tak brzmi piosenka Need a Friend z tego albumu. Near the back, where the bouncers won't attack. I think the world's about to end. Cover man, it's on the floor. I just need to talk to you for a second. I just need a break from the sand, cause it's killing me. You were supposed to be here before the last sun. You were supposed to bring me your brother's weed. You were supposed to walk me home from the river now. This is heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking. Why are they talking to my father? He's way behind a candelabra. Everyone is now and then. I don't need your love, I just need a friend. I just need a friend to guard the door. Just need a couple minutes on the floor. I just need to talk to you for a second. I just need a break from the sun, cause it's killing me. You were supposed to be here before the last song. You were supposed to bring me your brother's weed. You were supposed to walk me home from the river lane. This is heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking. You were supposed to be here before. You were supposed to bring me your brother's weed. You were supposed to walk me home from the river, man. This is heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking. L.Y. Need a Friend. I na tym kończymy segment poświęcony Brentowi Knopfowi. Teraz jeszcze coś zupełnie nowego, świeżutkiego. Z wspaniałej okazji wyruszenia w trasę. Niestety trasę, która nie zahacza o Polskę. St. Vincent wydała nową piosenkę New York. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city. St. Vincent w nowej piosence New York. Jak widać, Annie Clark potrafi być słodka i eteryczna, nawet rzucając mięsem, ale potrafi być też taka, jak na singlu z 2012 roku, Krokodyl. Yeah. St. Vincent. To był singiel wydany na Record Store Day, czyli święto sklepów z nagraniami w 2012 roku. Pozostaniemy trochę teraz w takim klimacie ostrzejszym i bardziej hałaśliwym. Jak już zapowiadałam w jednym z poprzednich wydań Głowy, Serca, Bazy, 25 sierpnia ukazuje się nowy album Emma, czyli Eriki M. Anderson. I okazuje się, tę wiadomość przyjęłam z wielką radością. Emma odwiedzi Polskę. W październiku, 14 października zagra w Warszawie na Smolnej 38. Z albumu na razie możemy usłyszeć dwie piosenki. To będzie najnowsza z nich, Breathalyzer. Rosie Murphy, Lip Service, z doskonałego albumu Take Her Up to Monto. To była taka kostka cukru na osłodzenie tego poprzedniego, dość chropowatego i trudnego utworu Emma. Teraz chciałabym skierować Państwa uwagę na artystkę, która już dawno miała pojawić się w głowie, sercu, bazie, ale jakoś nigdy nie było takiej okazji. Chodzi mi o fascynującą postać z włoskiej sceny niezależnej, Deborah Petrine. Deborah Petrine jest pianistką, wokalistką, autorką piosenek, ale też czasem zajmuje się eksperymentalnym jazzem, jest performerką, tancerką, generalnie jest po prostu postacią większą niż życie. Chciałabym odtworzyć kilka utworów z jej płyty z 2013 roku, zatytułowanej po prostu Petrina. Na początek Little Fish from the Sky. Kompozytorka, pianistka i wokalistka Deborah Petrina. Przyciągnęła uwagę m.in. Davida Byrna, który pojawia się również na tym albumie, po prostu nazwanym Petrina. I zgaduję tutaj, ale być może podobną drogą nawiązała kontakt z osobami, które współpracowały także z Davidem Byrnem, m.in. z naszym dobrym znajomym Derekiem Bischoffem, który zaaranżował partię orkiestrową w następnym utworze. Sky stripes in August. Sky stripes in August. lips and sky, sky stripes, sky stripes, sky stripes in August, sky stripes in August. Pięknie kończy się Sky Stripes in August. Deborah Petrina z płyty Petrina, a aranżacja na orkiestrę napisana przez Jerecka Bischoffa. Odcinek poświęcony muzyce z seriali mamy już dawno za sobą, natomiast wiem, że na pewno wielu z Państwa jest fanami serialu Twin Peaks i na pewno wyczekuję z zapartym tchem, kiedy ukaże się wreszcie kolejna płyta z muzyką, tym razem z nowej edycji tego serialu. Mam bardzo dobrą wiadomość. Płyta wychodzi 8 września. Znamy wprawdzie jak dotąd jedynie te piosenki, które już ukazały się w odcinkach serialu, które na bieżąco można obejrzeć, więc nie znamy całej listy piosenek, ale będzie ich dużo. Znamy również okładkę. Na okładce jest dość złowieszczo wyglądające odbicie w kałuży neonu baru Bang Bang. Chciałabym teraz odtworzyć jeden z utworów, który już w serialu się pojawił. To będzie utwór zespołu Trouble. Nie wiadomo do końca, czy zespół Trouble jest taką efemerydą stworzoną specjalnie na potrzeby tylko i wyłącznie serialu. Wiemy, że w zespole gra Riley Lynch, który jest synem Davida Lyncha, ale utwór na pewno wpasowuje się idealnie w mroczny klimat tego filmu. To będzie zespół Trouble. Thank you. Trouble. Piosenka, albo raczej utwór Snake Eyes ze ścieżki dźwiękowej do serialu Twin Peaks. Głowa, serce, baza @polskieradio.pl. Taki jest adres mailowy tej audycji. My usłyszymy się już za tydzień. Ja się powoli żegnam. Nazywam się Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszum i Ewa Redel. Na sam koniec jeszcze raz to, od czego zaczynaliśmy. Ramona Falls i Brent Knopf. Dobranoc. Straight A's has gone made out.